kwartier. En in het zuiden staat de langste file nog op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder. Hou daar ook rekening met 20 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Een bekladde gevel in Amsterdam-Zuid en een Joodse vrouw die bij haar eigen voordeur voor kindermoordenaar wordt uitgemaakt. Bijna de hele Tweede Kamer sprak zich deze week al uit tegen antisemitisme. Vandaag sloot demissionair premier Rutte zich daarbij aan. Laten we alsjeblieft heel scherp houden met elkaar dat wat iemand zijn achtergrond ook is en dat iemand Joods is en in Nederland woont, niets te maken heeft met jouw opvatting op dat moment over Israël, Gaza, wat dan ook. Dat val je ze niet meer lastig. En je gaat wel helemaal niet geweld gebruiken of mensen uitschelden. Hartstikke goed natuurlijk dat politici zich uitspreken. Maar wat heb je als Jood aan mooie woorden en politieke statements? Ik vraag het zo aan twee vertegenwoordigers van de gemeenschap. Hans Wijl en opperrabijn Benjamin Jacobs. Het is u misschien wel opgevallen op de weg. Steeds meer elektrische auto's in Nederland en ook in de rest van Europa komen uit China. Vorig jaar verkocht het Chinese merk BYD, oftewel Build Your Dreams, ruim 3 miljoen elektrische auto's. En daarmee is het wereldwijd een grote speler op de markt van elektrische auto's dan Tesla. Is dat goed nieuws voor de consument? Of vormt die Chinese opmars ook een bedreiging? Ga ik over praten met CDA-europarlementariër Tom Berendsen en met journalist van Autoweek Frank Jacobs. Goedenavond, hartelijk welkom. Ja, dat is de tweede Jacobs, maar geen familie, denk ik. Nee. Niet dat ik weet. Nog niet. Meneer Berendsen, ja, die Chinese auto is dus bezig aan een opmars. Maakt u zich zorgen? Ja, ik maak me daar grote zorgen over. Het is natuurlijk fijn dat er meer elektrische auto's op de weg komen. Maar als we op deze manier doorgaan, ja, dan komt de Europese auto-industrie zwaar onder druk. Dan verliezen we de banen en raken we meer afhankelijk van China. En dat doe ik liever niet. Nee, maar ja, we moeten wel allemaal aan de elektrische auto, heb ik gehoord. Dus dat is toch juist fijn dan, zou je zeggen? Het is fijn dat er goedkopere elektrische auto's komen. Maar niet dat die allemaal uit China komen. En zeker als je bedenkt dat die Chinese bedrijven die ze hier op de markt brengen flink gesubsidieerd zijn met staatssteun in China. Ja, daar is nog onderzoek naar gaande, toch? Of staat dat vast wat u betreft? Nou, wat je sowieso ziet is dat die bedrijven heel groot hebben kunnen worden. Juist omdat vanuit China natuurlijk fors geïnvesteerd is in die bedrijven. Maar ook in de keten die ervoor zit. Hè, in het produceren van de accu's, van de batterijen. Die een groot deel van de prijs van die auto's uitmaken. Ja. De Europese bedrijfsleven kan daar moeilijk tegenop. En dat zien we nu gebeuren. En ja, we moeten daar toch echt oppassen dat het niet de verkeerde kant op gaat. Oké, meneer Jacobs, wat vindt u? Ja, de afhankelijkheid is er in feite al, hè, die meneer Berendsen zegt. Wij willen die auto's hebben. Wij willen, hè, de Europese Commissie zegt zelf, vanaf 2035 mag er geen brandstofmotor meer ingevoerd worden, nieuw in Nederland. Het grootste bezwaar van consumenten tegen elektrische auto's is de aanschafprijs. Ja, hartstikke duur. En los van of er wel of geen staatssteun aan de pas komt, dat is niet bewezen volgens mij. Is het zo dat je zou, zelfs als auditor zijn, zou je kunnen stellen dat de Chinese overheid onze transitie subsidieert. Dankjewel, China. Ja, dankjewel, China. Dan wil ik zover niet gaan. Er zijn zeker bezwaren tegen Chinese auto's aan te brengen. Maar we zijn er sowieso afhankelijk van. En ook als je een Europese elektrische auto koopt, dan zit die helemaal vol met Chinese grondstoffen. Oh, dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee, de accu komt uit China. De onderdelen van de motor komen uit China. Geen probleem. Geniet ervan. Er zijn zeker bezwaren tegen op te brengen, maar uiteindelijk hebben we ze gewoon nodig, die Chinese auto's. En hoe groot is China inmiddels op de Europese automarkt? Europees heel groot. In Nederland, concreet dat te zeggen, is op dit moment 7% van de afgelopen jaar 7% van de nieuwe elektrische auto's was een Chinese auto. Dat valt op zich wel mee. Maar dat is wel weer een verdubbeling van het jaar daarvoor. En dat was weer een verdubbeling van het jaar daarvoor. Dus de curve. Hoe komt dat ze zo hard gaan? Er zijn heel veel factoren die eraan meespelen. De belangrijkste is de transitie. Omdat het zo is dat voorheen was het voor een nieuw automerk zo goed als onmogelijk om dat fort binnen te dringen. Omdat de gevestigde merken, die zijn zo ervaren, die hebben zoveel know-how in huis. Daar kom je als nieuwkomer gewoon niet tussen met je gevreubel. Een elektrische auto ontwikkelen en bouwen is een totaal andere tak van sport. Het is een ander vak bijna. Totaal ander vak. Dus eigenlijk heb je die achterstand die je had, heb je bij elektrische auto's niet. Ja, de conventionele merken zijn terug bij nul. Eigenlijk een beetje daarvoor zelfs nog, omdat zij nog een fossiele bagage meezeulen. Ja. Terwijl de nieuwe merken zijn helemaal met een blanco vel. Dus die komen op voorsprong. Maar meneer Berendsen, dan is de Europese auto-industrie gewoon uitgeschaakt. Te traag, te langzaam. Zijn eigen schuld, dikke bult. Nou, dat de Europese auto-industrie te langzaam is geweest. Ik denk dat dat volstrekt helder is. De politiek heeft een beetje proberen te helpen door een stip op de horizon te zetten, door de verbrandingsmotor uit te gaan faseren. 2035, dat wordt al net genoemd. Maar die autofabrikanten moeten hard aan de slag. Maar daar heeft de overheid ook een rol. We moeten ze ook helpen. Zeker als je kijkt, toch in een kapitalistische samenwerking. Ze zijn gewoon te laat, heb je pech. Ja, maar dat weiger ik te accepteren, omdat dat niet in het gemeenschappelijk belang is. Hè. Op het moment dat de Europese auto-industrie verdwijnt, verdwijnen niet alleen de banen daar in de fabriek, maar verdwijnen ook de banen in de hele toeleveringsketen naar die fabrikanten toe. Er zitten heel veel banen. Niet een ouderwets probleem? We hebben veel te weinig mensen überhaupt. Dus als er minder mensen nodig zijn om auto's te maken, gefeliciteerd, dan kun je in een andere sector aan de slag. Nou, ben ik niet mee eens. Er gaat heel veel kennis verloren. En het zijn ook moderne fabricagesystemen, hè, in die keten. Dus je hebt daar niet alleen maar handjes nodig, je hebt er ook machines nodig, je hebt er ook hersenen nodig. Maar goed, daar maak ik me wel zorgen over. En ik denk ook dat we er alles aan moeten doen om dit wel binnen de perken te houden. Ik zeg, het risico van de banen is één. Twee is natuurlijk ook. We zitten echt in een markt waar we veel te weinig mensen hebben. Dus als er daar minder banen nodig zijn, dat is toch wel fantastisch. Ja, maar houdt u niet vast aan het verkeerde soort banen? Nee, maar kijk, dit is niet alleen de baan. Het zijn ook de euro's die verdiend worden. Hè. Het zijn natuurlijk bedrijven die geld verdienen met het feit dat zij zaken verkopen waar wij behoefte aan hebben, namelijk elektrische auto's. Ik denk echt wel, wij moeten daar echt op onze zaak passen. En bovendien hebben we ook geleerd. Wat is dan onze zaak? De werkgelegenheid en het verdienvermogen. Ja, plus. We hebben gezien hoe een afhankelijkheid tegen je gebruikt kan worden. Letterlijk als wapen tegen je gebruikt kan worden. Met gas en olie hebben we dat gezien. Met Russische energie hebben we dat gezien. Maar waarom zou het erg zijn als je kan gas en olie snappen, want dat is voortdurende aanvoer, die heb je elke dag weer nodig. Waarom is dat bij auto's een probleem? Nou, omdat als het een groot aandeel Chinese auto's op onze weeg komen. Auto's zijn op dit moment een soort van rijdende dataverzamelaars. Waar ze heen rijden, wie er in de auto zitten en eventueel gesprekken die in de auto gevoerd worden, kunnen opgenomen worden. Wacht even, gaan de Chinezen echt onze gesprekken opnemen in de auto? Nou, dat zijn risico's waarvan ik zeg, daar moeten we wel voor uitkijken. Misschien is het op dit moment nog niet aan de orde, maar het zijn wel risico's die we niet meer kunnen voorkomen op het moment dat er geen Europese auto's meer rondrijden, maar alleen nog maar Chinese auto's. Ja, dat is misschien wel een goed argument. Misschien luisteren ons af, de Chinezen, meneer. Ja, nou, dat wordt gezegd. Dat staat overigens volgens mij los van de wel of geen subsidie, want dat een Tesla kan, meneer Musk kan ook, als ik iets onaardigs op hem zeg, mij in de midden in de Schipholtunnel stilzetten als hij dat zou willen. Echt? Ja, dat kan. Dat kan gewoon met één druk. Kan in stilzitten. Naar gedachte. Nou, moet je nagaan dat in Chinese handen zou zijn. Ja. Maarten van Rensselaer die vraagt op dit moment via de app, kunnen Chinese autofabrikanten dat ook met de BYD doen? De BYD, nou dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat zullen ze niet zelf openlijk toegeven. Maar even terug op, meneer Berends zegt net van de industrie gaat er kapot aan. Nou, in de jaren 50 en 60 kwamen de Japanse automerken op. Daar was iedereen bang voor. Er is geen Westers automerk voor gesneuveld. In de jaren 80, 90 gebeurde hetzelfde met de Zuid-Koreaanse merken. Stond iedereen ook dat heeft de Chinezen. Maar dat was hetzelfde product, alleen goedkoper gemaakt? Goedkoper gebouwd, ja. En u zegt dat hebben we overleefd, maar u zei net zelf van ja, dit is een ander product en daar hebben de Chinezen echt een voorsprong. Ze hebben in zekere zin een voorsprong, maar ja, goed, die verdienen ze dan. De subsidie, of ze dan wel of geen staatssteun krijgen, is natuurlijk de vraag. Want wat is staatssteun? Volgens mij heeft de Europese Commissie eind vorig jaar besloten dat er 42 miljard naar de Europese chipindustrie gaat om ze sterker te maken tegenover de Aziatische concurrentie. Dus ja, kan je ook staatssteun noemen? Dat zou je ook staatssteun kunnen noemen. Ja. Wij doen hetzelfde uiteindelijk. En het is zeker zo dat er overheidsgeld naar Chinese automerken gegaan is in het verleden. Maar dat was bedoeld om die Chinese automerken aan elektrisch te krijgen, omdat ze de vervuiling in de steden enorm was. Ja. En dus dat is een goed motief, zegt u. Dus later hebben ze gedacht van, de Chinese auto eigen markt is jarenlang booming geweest. Die is nu een beetje aan het stagneren. En dan is het toevallig aan de overkant van de wereld is er een continent waar ze heel staan te springen om goedkopere Chinese auto's. Ja, dat is 1-1-3. Ja, is het geen dilemma van u, meneer Berends? Nee, het is een heel groot dilemma. Omdat u wilt ook dat we groen gaan rijden en u wilt ook dat gewone mensen een elektrische auto kunnen rijden. Nee, het is precies dat. Dat is het grote dilemma. Dat je wil dat er schoner gereden wordt. Dus elektrisch rijden is daar een groot voordeel. Maar tegelijkertijd zie je het perverse effect dat de Chinezen nu zo'n groot marktaandeel aan het veroveren zijn, dat echt de Europese auto-industrie in een verdrukking brengt. Ja, maar mij als burger denk ik, kom maar binnen. Ja, maar dat is zo als je kijkt naar je eigen je eigen portemonnee en je eigen auto. Maar uiteindelijk is en er ook het klimaat. Wel. Maar zeker, maar er is wel iets meer dan alleen dat. Hè. Er is ook een soort van gemeenschappelijk belang. En daarin vind ik dat je de consument in ieder geval de spiegel voor kan houden. Koop je die Chinese auto omdat die goedkoper is? Je vindt ook dat ik niet een Chinese auto zou moeten kopen? Nou, ik vind wel dat we niet alleen naar de overheid zouden moeten kijken om dit soort gemeenschappelijke problemen aan te pakken. Ik denk dat consumenten hebben een verantwoordelijkheid in. En als ik ook één voorbeeld mag geven. Bijvoorbeeld een verhuurbedrijf als Sixt, een van de grote autoverhuurbedrijven in Europa, van Duitse origine, heeft een order geplaatst van 100.000 auto's bij BYD. Dan denk ik, ga dan met Europese autofabrikanten aan tafel. Zorg dat daar een goede deal uitkomt. Dat is een ander prijskaartje waarschijnlijk. Ja, maar als je samen aan tafel komt, kun je echt een heel eind komen. En we moeten wel die gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen over iets wat van zo'n strategisch belang is voor ons. Ik weet niet of ik me verantwoordelijk voel voor de Europese auto-industrie. Waarom zou ik me daar verantwoordelijk voor moeten voelen? Ja, dat. En bovendien, zelfs als de Europese Commissie wil, dan als het dat die staatssteun bewezen is, dan willen ze importheffingen voeren naar een Amerikaans model. Dat was zo zeggen dat je naar 10%, van 10% naar 27,5% gaat. Dat moet de Chinezen, dat moet je extra betalen voor een Chinese auto die hier binnenkomt. Dan sluit je de Chinezen zo goed als uit. Ik durf nu al te voorspellen wat de Chinezen dan gaan doen. Dan gaan ze namelijk ons uitsluiten, willen jullie onze auto's niet, dan krijg je ook onze grondstoffen niet. En zonder het Chinese neodymium, zonder het Chinese kobalt, dat soort stoffen, kunnen wij niet eens meer windmolens neerzetten. Die weg niet opgaan? Nee, want zij kunnen onze transitie helemaal stilzitten als ze willen. Bent u voor heffingen, meneer Berend? Nou, er zit inderdaad een groot risico aan. Ik vind wel dat we moeten kijken naar de heffingen. Wat ik ook wel interessant vind, is wat Frankrijk op dit moment aan het doen is. Die zijn met het stimuleren van elektrische auto's. Kijken ze niet alleen naar de uitstoot van de auto's om daar subsidie voor te geven, maar kijken ze ook naar hoe schoon is het productieproces van de totstandkoming van die auto geweest. Maar doen wij dat beter dan de Chinezen? Dat doen wij grotendeels beter dan de Chinezen. Omdat Chinezen natuurlijk ook heel veel produceren op basis van gasgestookte centrales, noem het maar op. En daar denk ik dat ook een deel van de oplossing zit. Maar het is razend ingewikkeld. Ja. Het zijn echt moeilijke afwegingen. Maar u kiest dan toch de kant van de autoproducent in plaats van mij als burger? Nee, ik kies de kant van het gemeenschappelijk belang voor ons als Europeanen. En deels is dat inderdaad schone rijden, ook voor het klimaat. Maar deels is dat ook onze economie van de toekomst en onze strategische autonomie. Hè, het zorgen dat we niet. Oh ja, maar daar hadden we het net over. Waarom is het strategisch erg als wij afhankelijk zijn van Chinese elektrische auto's? Omdat los van de veiligheid en de data en zo, waar we het net over hadden. Ja, nou ja, maar daar kunnen we makkelijk overheen stappen. Maar is natuurlijk een hele belangrijke. En ten tweede is het zo dat op het moment dat zo'n belangrijke markt in handen is van andere delen van de wereld, dat ze daar heel veel invloed op hebben. Op het moment dat onze Europese. Zolang ze goede auto's maken, vind ik het goed. Ja, maar zodra onze Europese autofabrikanten even plat gezegd op een gat liggen, houdt niets de Chinezen tegen om de prijs omhoog te gooien voor bijvoorbeeld de Europese markt. Meneer Jacob, ik denk dat de Chinezen gaan de westerse merken niet uit de markt stoten. Het is sterker nog, je kunt niet eens meer tegenwoordig zo keihard zeggen, dit is een Chinees of dit is een westers merk. Volvo, ik noem maar een merk. Het is hartstikke Chinees, dat weet bijna niemand of dat weten weinig mensen. Dat is hartstikke. Zitten allemaal Chinese onderdelen in, bedoelt u? Nee, dat is gewoon een Chinees bedrijf. Dat is van Geely, dat is gewoon een Chinese autoproducent. Ja. Die eigenaar is van Volvo, maar ook van Smart, ook van Lotus. Die hebben ze gekocht allemaal. Die hebben ze gekocht, maar goed, dat is wel een heel goed voorbeeld. Een heel goed voorbeeld, omdat de Volvo-fabriek in Gent is inderdaad nu Chinees. En dan wordt er gezegd, ja, maar die auto's worden daar nog steeds geproduceerd. Dus die banen zijn er nog. Maar vervolgens zie je de hele keten rond die fabriek heen. Wordt weinig meer gebruikt door die fabriek. Alle halffabrikaten, alle toeleveringsonderdelen komen allemaal uit China. Dus op het moment dat je die auto's zelf niet meer fabriceert, dan verlies je de hele keten. En alles, alle technologieontwikkeling, de banen, noem maar op, die daar onderdeel van zijn. En dus niet een ouderwetse gedachte van u, dat het belangrijk is dat we dat zelf doen? Ik denk dat het nooit een ouderwetse gedachte mag zijn dat we een beetje op onze eigen zaak passen. Ja, ja nee, dat, als u het zo zegt, dan zeggen we natuurlijk allemaal, daar heeft u gelijk in. Ja, dat als is het fijn over, om te horen. Als het over China gaat, is het direct ook argwaan als het gaat om de omgang met data. Daar hadden we net al over. Eerder sprak Han ten Broeke, de voorzitter van de BOVAG, zijn zorg uit in ons andere programma Geld of je leven. Tegenwoordig met die moderne auto's is elke stuurbeweging is voor het bedrijf spreken opgenomen. En je playlist kan er weer afgehaald worden. Daar hebben we in Europa, omdat wij natuurlijk individuele vrijheid heel hoog in ons vaandel hebben, we daar prachtige serie van wetgeving voor geïntroduceerd. De Data Act, Digital Service Act, allemaal van dat soort privacy beschermende maatregelen. Die kennen de Chinezen niet, dat is het autoritaire deel van de wereld. Ja. Dus die stofzuiger die gaat gewoon door, dat moet je dan wel weten. Ja, dat vind ik toch niet leuk, meneer Jacobs. Nou ja, dat wordt gezegd. Aan de andere kant, ik spreek vrij veel Chinese fabrikanten ook. Nou zullen die natuurlijk niet zeggen, mij zeggen, ja, inderdaad, dat doen wij zo. Maar, we nemen alles op. Nee, maar hun argument, en ik vind dat wel plausibel, zeggen we, dat weten wij. Wij weten dat die wetten, wij willen in jullie continent doorbreken. Wij hebben daar alle belang bij. Het zou wel heel dom zijn, want vroeg of laat val je door de mand als je data doorspeelt. Het zou wel heel dom zijn als we dat risico zouden lopen. Maar om de Chinezen nou te vertrouwen op Dat klopt ook, maar datzelfde wat ik zeg, datzelfde geldt ook voor Europese, voor Westerse auto's, voor Tesla's en zo. Die data wordt gewoon verzameld. Data is meervoud. Ja, ik ben een beetje een taalnazi. Maar u zegt, het is een dilemma, maar u zegt wel, ik kies wel echt voor de Europese auto. Nou, ik kies uiteindelijk voor de Europese belangen. En dat is wat mij betreft breder dan de auto-industrie. Ik heb ook zeker wel wat aan te merken op de Europese auto-industrie, hoe die de afgelopen jaren gefunctioneerd hebben. Slome duikelaars. Nou nee, de traagheid, het inzetten op op de verbrandingsmotor, waarbij uiteindelijk voor de auto's de technologie toch wel redelijk helder is over hoe we die snel kunnen verduurzamen. Alles kunnen dat weten. Is de batterij. Ja, en dan moet u ze toch helpen. Ja, dat is best en natuurlijk het sjoemelen met de dieselmotoren. Hè. Dus het is echt niet zo. Dat hebben ze ook nog gedaan natuurlijk. Dat ik zo sta te springen om ze te steunen. Aan de andere kant, volgens mij is dit groter dan het belang alleen van de autofabrikanten. Dit gaat om onze positie in de wereld en onze afhankelijkheden. En ik vind dat we daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Ja. Wordt veel gereageerd op de app. Nicolette vraagt zich af of elektrische auto's wel echt zo milieuvriendelijk zijn. Dat is een hele goede vraag. En dat is ook zeker niet zo. Het is elektrische auto verbruikt een gemiddelde elektrische auto met een gemiddelde kilometrage verbruikt ongeveer hetzelfde als een gemiddeld gezin in een huis. Dus als je een elektrische auto koopt, dan verdubbelt je stroomverbruik. Maar als je dat dan met zonne-energie opwekt, dan kan je het dan wel. Maken. Maar in Nederland wordt nog steeds ongeveer de helft van de elektriciteit fossiel opgewekt. Bovendien is de. U nou dat wij helemaal niet over moeten naar de elektrische auto? Jawel, maar het is niet zo. Moet je zelf ook niet rijk rekenen met een elektrische auto. Okay. Of groen rekenen in dit geval. Dus er zit wel degelijk. En de carbon footprint van een grote, er zijn vaak grote dure auto's, die elektrische auto's, grote SUV's met veel gewicht, die allemaal in 3 seconden van 0 naar 100 moeten kunnen zo nodig. Ja, zo'n auto heeft een grotere carbon footprint dan een kleine benzineauto. Oké. Goed om te weten. Wordt het nog ingewikkelder van. Ja. Luisteraar Henk zegt nog, meneer Berendsen, auto's die buiten de EU worden geproduceerd, die worden al met 20% belast. Klopt dat? Nou, dan weet luisteraar Henk meer dan ik op dit moment weet. We hebben importheffingen, maar die zitten volgens mij nog niet op 20%. De Chinese 10 volgens mij op dit moment. Ja. Nou, Henk is dan ook weer wat wijzer nu. Ja, dank jullie wel. Of wij, hè? Ja, meneer Jacobs heeft altijd gelijk. Dat is een journalist. Journalist heeft altijd gelijk. Europarlementariër voor het CDA Tom Berendsen en journalist van Autoweek Frank Jacobs. Beide hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Na een, volgens bijna de hele Kamer, te slappe reactie van het demissionaire kabinet op dinsdag kwam demissionair premier Rutte vandaag met een steviger statement tegen antisemitisme. We hebben een land met 8 miljoen mensen. We zijn een beschaving. We zijn een van de mooist open landen van de wereld. Met vrije pers, met vrije democratie en alles. Maar er hoort wel ook dit bij. Dat je elkaar aanspreekt op gedrag. En dat je het onacceptabel verklaart als iemand anders begint uit te schelden of aan te spreken omdat hij Joodse achtergrond heeft. Omdat je iets vindt van Israël. En daarmee reageerde hij ook op de bekladding van meerdere kantoorpanden van de ING in Amsterdam vannacht met pro-Palestina-leuzen en de intimidatie van een Joodse vrouw die bij haar eigen voordeur voor kindermoordenaar uitgemaakt werd omdat haar dochter in het Israëlische leger dient. Praat erover met Hans Weijel van het Centraal Joods Overleg en opperrabijn Benjamin Jacobs. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Ja, meneer Weijel, u deed vanmorgen in de Telegraaf een oproep aan bestuurders om zich uit te spreken tegen antisemitisme. Ja. Premier Rutte heeft snel naar u geluisterd. Nee. Nee. Hij heeft wel of niet naar me geluisterd, vind ik verder aan hem. Maar wij hebben een oproep gedaan om put your money where your mouth is. Met andere woorden, mooie verklaringen binnen kamers. We willen graag dat bestuurders zich uitspreken, maar ook maatregelen nemen. Ja, want de concrete plannen die volgen later, zei hij. Nou, daar ben ik heel blij mee. We zullen duidelijk volgen. Oh, ik dacht dat u zou zeggen, hoe eerder hoe beter. Ja, absoluut, we gaan ze volgen. Ik ben benieuwd wanneer ze komen. Maar ik ben ook benieuwd wat het inhoudt, wat het echt inhoudt. Want praten doen we als de beste in Nederland, hier ook op de radio. Maar maatregelen nemen is weer iets anders. Op de radio is dat het enige wat we kunnen. Meneer Jacobs, wat vindt u van het statement van de premier? Nou, ik vind later een mooi woord, maar later is vaak te laat. En ik denk dat we al veel te ver zijn. Ja. Dat geval met die mevrouw in Amstelveen, schrijnend. Maar het is niet iets unieks. Het is niet op zichzelf staan. Er zijn vele en vele van dit soort gevallen. Mensen komen naar mij toe. Ja. Goed, de mensen die problemen hebben, komen natuurlijk naar mij toe. Toen mensen zich perfect voelen, bellen me niet op. Nee, daar bent u opperrabijn voor. Precies. Maar ik heb iemand die was gewoon bij de Albert Heijn. wat zijn boodschappen doen wekelijks. Wordt dan door de kassière gevraagd of hij het oude Palestina kende. Dat Palestijnse lied. Nou, zeg maar, nee, dat ken ik niet, maar ik ben Joods. Ja, dat zag die mevrouw natuurlijk ook wel. Had een keppeltje op. Een keppeltje, ja. Ja? En vervolgens krijgt hij te horen bij de kassière van Albert Heijn van the river to the sea. Hmm. Met een boze blik. Oké. Okay. Ja, dat soort dingen, dat komt heel erg veel voort. Vaker en vaker en vaker. Ja, neemt het toe, neemt u dat waar? Ja, ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. U herkent dat? Ja, ja, absoluut. Het neemt toe. Het wordt steeds erger. En dat is waarom we vanmorgen eigenlijk een soort wanhoopskreet in de richting van de overheid hebben gedaan. Doe er wat aan. Praat er niet alleen binnen kamers met ons over dat je maatregelen gaat nemen. En dat het niet kan en dat het schandelijk is, dat weten we. Maar doe er wat aan. Ja, maar je uitspreken is ook wel waardevol, toch? Of... Zeker. Vooral als je het binnen de Kamer doet. Dan praat je dus tegen Joden en zeg je, ik vind antisemitisme verschrikkelijk. Maar dat helpt, zeggen we, dat... ja, vinden wij ook. Ja, maar wat de premier nu vanmorgen deed naar buiten toe... Hij heeft nu weer gezegd dat hij het verschrikkelijk vindt, dat het niet kan, dat het met 18 moet zijn en dat ze als samenleving daar van alles moeten doen. En dan draait de samenleving zich collectief om en zegt, ja, vinden wij ook. Ja. En dan krijg je dat plasvast glas verhaal. Precies. Als de mensen de verhalen aan u vertellen, meneer Jacobs, wat zegt u dan tegen ze? Ja, dat hangt natuurlijk af van de persoon. Ik moet natuurlijk voor zorgen dat die persoon die me belt, die angstig is, hem niet nog angstiger te gaan maken. Nee. Ik ben zelfs helemaal niet bang, maar wel alert. Ja, dus ik moet proberen die angst in alertheid om te vormen. Afhankelijk van wie ik voor me heb. Dat is per persoon anders. Ja. Maar het fenomeen dat dit vaker... Maar probeert u mensen gerust te stellen en zegt hij, joh, van niks aan de hand en het valt nee, van nee. Nee, ik zit te zoeken. Nee, ik zit oprecht te zoeken naar hoe u doet. Ja, nee dus. Ik kan wel mensen wijzen op de kracht die ze hebben. En dat we als Joods volk de eeuwen altijd hebben weten te trotseren. Ja. En tegelijkertijd moet ik ze wel waarschuwen om, ja, pas toch op en doe niet lang. Laat je deur niet zomaar openstaan. Nee, niet dus, naïef doen. Nee, naïviteit is heel kwalijk. Ja, ja. Meneer Weijel, u zegt neem maatregelen. Welke? Wat kan de regering doen? Nou, de regering niet alleen. Hè. We praten ook met het college van bestuur van een universiteit. Daar is het goed mis. Daar worden Joden uitgemaakt. Dat is net een bericht dat Amsterdam University College... dat daar helemaal geen colleges zijn op het moment... omdat er voortdurend demonstraties zijn van pro-Palestina demonstraties. Ja, of er helemaal geen zijn, weet ik niet. Maar het is goed mis. En niet alleen in Amsterdam. Het is in Den Haag, het is in Groningen, dwars door het land heen. Groningen is ook erg overal. En dan worden inderdaad colleges gekaapt of er wordt een teach-in gehad. Waarin de situatie in het Midden-Oosten wordt uitgelegd, geschiedenis wordt gekregen. En dat is volkomen bezijden de waarheid. Eenzijdig, en het ergste is, vinden wij het CEO, ongetwijfeld op Rabijn ook, dat mensen worden aangesproken op hun jodendom en worden gecanceld als Jood. Ja, maar ik vroeg naar de maatregelen. Wat kan je doen? Je kan college van bestuur kunnen zeggen, dit pikken we niet. We accepteren niet dat er hier Joden apart worden gezet. We zorgen niet meer voor nazorg. We verzorgen dat het niet meer gebeurt. Ja. En dat kan je doen door onmiddellijk in te grijpen als met Palestijnse vlag gedemonstreerd wordt, als er wordt gezongen. Maar ja, demonstratierecht vinden we ook belangrijk. Ja, op de universiteit. Nou ja, misschien op het schoolplein hebben ze dat op de universiteit. Nee, ik heb het over de universiteit, want daar gebeurt het heel erg veel. Daar moet het allemaal maar kunnen. Ik denk dat het demonstratierecht goed is, moeten we zeker voor staan. Laten we wel wezen, wetten in een democratie zijn er om minderheden te beschermen. Ja, ik vind dat pro-Palestijnse demonstraties op universiteiten verboden zouden moeten worden. Ja. Oké. Okay. Ja, zeker als dat met intimidatie te paar gebeurt. Nee, dat lijkt me vanzelfsprekend. Intimideren mag nooit, protesteren mag vaak wel. Het gebeurt wel. Ja, het gebeurt wel. Ja. Dat zijn die maatregelen. Ja. Grijp in. Ja. Kijk, ik denk dus, in de Tweede Wereldoorlog was 5% collaboreerde met de nazi's. 5% zat in het verzet. En 90% had keurig gedrag. Kijk, die 5% die nu zich gedraagt op een manier die onacceptabel is, die moet achter de tralies. Hmm. Ja, ik vind zo'n cashière bij Albert Heijn moet ontslagen worden. Die laat je daar niet zitten. Ja, maar dat gaat ook weer, ver. Want ik kan me voorstellen dat je het heel onsympathiek vindt, maar ze overtreedt geen wet, toch? De wet moet bepaald worden door de overheid. Die moet kijken hoe ze ermee omgaan, dat weet ik niet. Maar die 90%, dat zijn mensen die eigenlijk niet precies weten waar het over gaat en meegaan met de meute, worden beïnvloed door media. Als je die mensen vraagt van de river to the sea, welke river en welke sea, weten ze niet. Nee. Ja? Ze weten niet eens wat een Jood is. Maar toch worden ze gevormd door wat ze horen. Maar wat kan je daar doen? Onderwijs. Ja. Op scholen, thuis. En als er iemand naar mij toe komt en scheldt me uit, dan wil ik met de ouders spreken van die kinderen. Ja. Ja. Dat is het enige wat je kan gaan doen. En dat is wat we als samenleving kunnen doen, zegt u? Nou ja, dat moet op alle fronten in de samenleving gebeuren. En het moet gedragen worden door de lokale autoriteiten, door de politie, door de overheid. is de enige manier om mensen om de kudde de juiste kant op te krijgen. Want die kudde gaat de verkeerde kant op. Ik geloof niet dat er meer antisemieten zijn nu als 5 jaar geleden. Of, okay. Nee, het denk heeft met niet. Die mensen die er achteraan hobbelen. Het heeft te maken met die kudde. Ja. Ja, en ze tonen het meer. Ze zijn net zoveel antisemieten, precies. Maar ze mogen nu tonen. Ze krijgen ook geen tik op de vingers. Nee. Nou precies, dat is het. Job Cohen, Joods trouwens, was gisteren bij televisieprogramma Sophie en Jeroen om te praten over antisemitisme. En hij pleit voor meer dialoog. Ik zeg ook altijd, beter thee drinken dan azijn pissen. Tegelijkertijd vind ik ook, als ik zie de opwinding die er in de Kamer was... Denk ik van, nou ja, dat zou je ook over een heleboel andere dingen kunnen zijn. Even daar gelaten dat antisemitisme natuurlijk echt vreselijk is. Dan laten we dat ook voorop stellen. Omgekeerd vind ik de reactie van de staat Israël... Ja, die vind ik ook heftig, om het zacht uit te drukken. En dat mensen daar boos over zijn, dat snap ik ook. En dat die vervolgens ook weer, zoals bij Lenny Koer, uit de bocht vliegen... want dat hebben ze gedaan, ja, dat gebeurt. Ja, wat denkt u als dit hoort? Ja, ik vind het uitstekend. Mensen moeten zeker boos kunnen zijn over wat er gebeurt in Gaza. Dat is hun goed recht. Ze moeten alleen maar de tengels afblijven van de Nederlandse Joden. Ja. En daar gaat hij. En daar gaat meneer Cohen is een beetje... Ik kreeg, toen ik ernaar luisterde, met stijgende verbazing... op een gegeven moment had ik zoiets van... dan komt er een man naar je toe, dan zeg je aangenaam... Job Cohen. En dan zegt die man... mijn naam is, ik zeg maar wat, Jan Jansen. En ik vind jou een klerenjood. Dan zegt hij, laten we daar eens over gaan praten. Nou, daar word ik kotsmisselijk van, hoor. Echt. Echt. Vindt u hem dan te meegaand? Te veel op de dialoog gericht? U mag nooit meer raden. Sorry. Die dialoog moet er zeker zijn. Maar die moet er ook zijn. Als je met elkaar spreekt, kun je nooit tot elkaar komen. Nee. Maar een probleem wat zich afspeelt... gigantisch ver weg, 10.000 kilometers verder van ons vandaan. Ik vind niet dat we hier in Nederland ons daarover moeten opwinden. Als je dat wel wil, neem dan het mag, alles mag. Maar als we dat wel willen doen, waarom dan specifiek over Israël... en niet over die vele andere plaatsen in de wereld... Ook, waar zo gigantisch veel kwaad wordt gedaan. Maar denken jullie ook wel eens... Oh, Netanyahu, kap nou eens. Ja, zeker. Ik wil niet... U niet, hè? Nee. Okay. Nee. Maar ik wil niet verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van meneer Netanyahu of wie dan ook. Ik heb een katholieke vriend, echt katholiek. Die heeft me jaren geleden ver voor Hamas eens een keer gevraagd... wat vind jij nou van de politiek van Netanyahu? Ja. Ik zeg, ik geef je er zo antwoord op. Kees, een andere vraag voor jou. Jij bent katholiek? Ja, klopt. Wat vind jij nou van het abortusbeleid van het Vaticaan? Toen was het even stil naast me, toen zei hij, ik heb het begrepen. Ik wil niet eens weten wat je van Netanyahu vindt. Nee, ik snap wat u zegt, probeer het even te vertalen. U heeft uiteindelijk niks te maken met Netanyahu. U bent niet verantwoordelijk voor wat hij doet. En dus wilt u er niet op aangesproken worden. Exact. Ik heb het weer goed bereiken, maar je pakt de telefoon niet. Dat geldt voor mij ook hetzelfde. Ik mag vinden dat hij het goed doet, mag... Maar ik wil er niet op aangesproken worden, ook niet als hij het fout doet. Nee. Als morgen een andere president is, er is een andere premier... dat leuk, daar mag ik iets over denken. Ik mag ook iets denken over de Chinezen. Ja. Ik mag ook iets gaan denken over wat ze in Soedan afspreekt. Et cetera, et cetera, et cetera. Ja? Maar ik wens er niet op aangesproken maar te worden. Als u zegt, ik vind zijn beleid wel goed... heb ik wel de neiging om te vragen waarom dan? Nou, ik denk dat het... Kijk, hij is bezig met het uitroeien van Hamas. Ik denk dat dat een belangrijke zaak is. Maar verder heb ik er geen verstand van. En ga ik ook niet over... Maar er vallen heel veel doden bij. In iedere oorlog zijn doden. Zeker. Dat is helaas oorlog. En de aanleiding, wat hier gebeurd is... er is een aanval geweest op een afschuwelijke wijze. Ja, en dat heeft ertoe geleid dat hij heeft besloten dat. Maar dan nog moet het proportioneel zijn. Ja, ik denk dat hij wel gelijk heeft, dat dat wel goed is. Maar het kan zijn dat ik helemaal fout heb. Het interesseert me niet zo erg. Als u zich uitspreekt over Netanyahu... Ik spreek me nooit uit over Netanyahu. Nee, oh, maar dat deed u net, toch? Nee, er wordt me gevraagd. Wat vind je het goed? Ik vroeg ernaar en toen zei u dat u het goed vond. Ja, dat vind ik wel goed. Ja, maar dat betekent niet dat ik me erachter stel. En ook niet als iemand anders zegt, nou, dat is echt helemaal verkeerd. Want dat kan ook zijn. Nee, maar u vindt het niet erg als ik dan tegen u zeg... van dat vind ik een vreemd standpunt. Dat mag van u wel, neem ik aan. Natuurlijk mag dat. Ja. Ja, maar ik vind het niet juist dat ik erop aangesproken word... omdat hij iets doet... Nee, maar behalve als u zegt, ik steun hem daarin... dan kunnen we daarover gesprekken. Ik zeg dat nooit publiekelijk. Ja, als je mij vraagt zo, prima. Ja, dit wordt wel uitgezonden, dit gesprek. Dat wist ik, dacht dat niet. Dat we niet verteld wat ik aan wil geven is... Ja, ik ben niet verantwoordelijk voor wat er in Israël gebeurt. Nee. En dus wilt u er hier niet op aangesproken worden? En wil ik er niet op aangesproken worden? Dat ik persoonlijk denk, ja, dat kan zijn dat ik over China ook iets denk, nee. Of over een ander denk ook, dat is overdreven. Dat kan allemaal. Meneer Weijel, heeft u nog een beetje hoop dat het nog meer afvlakt? Of het antisemitisme afvlakt? Ja, ja. We zijn al duizenden jaren bezig met het bestrijden van het antisemitisme. Ik zou een idioot zijn als ik denk dat nu veel voorbij is of minder. Nee, maar het gaat wel naar golf. Ik denk dat als de Gaza-oorlog voorbij is, whenever... wanneer dan ook, dat dan het antisemitisme in Nederland, de haat van sommige mensen richting Joden, die volstrekt gelijk heeft op rabbijn, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor, de Nederlandse Joden. Ik heb dezelfde clubpaspoort als u. U zegt, als die oorlog stopt, dan zal het vast hopelijk minder worden. Ik hoop dat het dan minder wordt. We hebben het vaker gezien, hè, de opvlakkingen van... Ja. Oké. Okay. Dank voor dit gesprek, opperrabijn Benjamin Jacobs en vicevoorzitter van het Centraal Joods Overleg Hans Wijol. Zometeen Willemijn Fijnhoven met Kunststof. Zij interviewt topfotograaf Anton Corbijn. 8:30 langs Lijn en Omstreken met erin te gast Nino Wilkes, de kleinzoon van voetballegende Faas Wilkes. Hij wil het taboe op homoseksualiteit in de voetbalwereld doorbreken. Fijne avond en bedankt voor het luisteren. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.